taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 4 listopada, jest 7. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Akt oskarżenia w sprawie szczecińskiego wątku Funduszu Sprawiedliwości trafił do sądu. A do Polski jeszcze w tym tygodniu ma trafić Wielki Buł. Niemiecki sąd zgodził się na jego ekstradycję. Burmistrzem Nowego Jorku po raz pierwszy w historii ma szansę zostać muzułmanin Zoran Mamdani. Dziś w USA wyborczy wtorek. Do sądu trafił akt oskarżenia w tzw. wątku szczecińskim. Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dotyczy on ustawienia 3 konkursów na dotacje. Wśród 8 oskarżonych jest poseł PiS Dariusz Matecki, któremu prokuratura postawiła 6 zarzutów zagrożonych karą 10 lat więzienia. Chodzi m.in. o przywłaszczenie 16,5 miliona złotych. Akta sprawy są bardzo obszerne, liczą ponad 80 tomów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala. Sędzia ma za zadanie zapoznać się z aktami sprawy. Ze względu na ich objętość może być czasochłonne i zbadać, czy nie występują jakieś braki formalne, czy Sąd Okręgowy w Szczecinie jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Jeśli ta procedura przebiegnie i sędzia stwierdzi, że Sąd Okręgowy w Szczecinie jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy, wyznaczy posiedzenie organizacyjne, a po tym posiedzeniu zostaną wyznaczone terminy rozpraw. W tym tygodniu Sejm rozpatrzy wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i zgodę na aresztowanie ministra sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Wczoraj Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie zrzeknie się immunitetu. Także w tym tygodniu do kraju ma wrócić Wielki Buł. Patryk M. podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami powinien zostać wydany Polsce przez Niemcy. Sąd w Hamburgu uznał dopuszczalność ekstradycji. Prokuraturze Generalnej w Hamburgu zostaje w tej sytuacji wydanie zgody na ekstradycję i zlecenie jej przygotowania. W ciągu 10 dni Wielki Buł powinien trafić do Polski. Decyzja sądu zapadła w ostatni czwartek, co oznacza, że Patryk M. powinien znaleźć się w Polsce do niedzieli 9 listopada. Wielki Buł skupił na sobie uwagę w czasie tegorocznej kampanii przed wyborami prezydenckimi, gdy podkreślał znajomość z ówczesnym kandydatem, a obecnie już prezydentem Polski. Karol Nawrocki przyznał, że zna Patryka M., bo przed laty sparował z nim w bokserskim ringu. Wielki Buł zapowiadał, że zostanie ministrem sportu. Polski sąd nie przyznał mu listu żelaznego. W niemieckim urzędzie złożony został wniosek o azyl polityczny. Nie ma jednak realnej szansy na jego rozpatrzenie przed ekstradycją. Wielki Buł we wrześniu został zatrzymany w Niemczech, gdy wsiadał do samolotu do Dubaju. Adam Gorczewski, Polskie Radio. Ukraina będzie sprzedawać produkowaną przez siebie broń na zachód, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Chodzi m.in. o systemy artyleryjskie i drony. Jeszcze w tym roku przedstawicielstwa powstaną w Berlinie i Kopenhadze. Jesteśmy gotowi do pracy nad dronami morskimi. Mamy ich 2 razy więcej niż potrzebujemy. Są też systemy artyleryjskie. Ich nigdy za wiele, ale nasze fabryki produkują ich dużo. Wytwarzamy miesięcznie około 40 samobieżnych armatochaubic. Widzimy w tym duży potencjał eksportowy. Wielki potencjał. Ukraina rozmawia o sprzedaży swojej broni także z państwami Bliskiego Wschodu i USA. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. W Stanach Zjednoczonych dziś wyborczy wtorek. Najciekawszy pojedynek toczy się w Nowym Jorku, gdzie po raz pierwszy w historii burmistrzem może zostać muzułmanin. Ważnym testem dla demokratów będą wybory gubernatorów New Jersey i Virginii. W każdy pierwszy wtorek listopada w Stanach Zjednoczonych odbywają się różnego rodzaju głosowania. Od wyboru członków rad szkolnych przez burmistrzów po gubernatorów. Uwagę całej Ameryki przyciąga Nowy Jork, gdzie na czele stawki jest 34-letni Zohran Mamdani. Ten urodzony w Ugandzie polityk, określający się mianem socjalisty, wyprzedza w sondażach zarówno byłego gubernatora Andrew Cuomo, jak i republikańskiego kandydata o polskich korzeniach Curtisa Sliwe. Duża mobilizacja wyborców panuje także w New Jersey i Virginii, gdzie odbywają się wybory gubernatorskie. Dla demokratów to pierwsza znacząca okazja do odwetu za przegrane wybory prezydenckie oraz ważny test przed przyszłorocznymi wyborami do kongresu. Dziś odbywa się także referendum w Kalifornii, gdzie mieszkańcy tego stanu zdecydują o nowym podziale okręgów wyborczych, który może dać demokratom dodatkowo 5 miejsc w kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pod hasłem Nie bądź obojętny rusza ogólnopolska kampania na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Jest realizowana z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez Fundację Growspace. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka wyjaśnia, że skala i dynamika mowy nienawiści w internecie spowodowały konieczność wzmocnienia działań informacyjnych. Są to ataki ze względu na różnice narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe. Początkowo te wpisy, które zaczynają się w internecie, mają charakter, który wydawać by się mogło nie wpływają na życie codzienne, ale często prowadzą do wykluczenia, dyskryminacji, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy. Kampania w mediach społecznościowych potrwa do końca roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Bezbarwne widowisko kibicom zafundowali piłkarze Krakowi Zagłębia Lubin. Spotkanie kończące 14. kolejkę zakończyło się bezbramkowym remisem. Tak mecz podsumował trener Zagłębia Leszek Ojrzeński. Chęci mieliśmy większe. Chcieliśmy ten mecz tak rozegrać, żeby wygrać. Bramkę zdobyć, czy z gry, czy po stałym fragmencie, czy z fazy przejściowej, ale byliśmy nijacy, jeśli chodzi właśnie o te elementy, bo mogliśmy o wiele lepiej zaistnieć. Nic nie wpadło. We wczorajszych meczach było lepiej, jeśli chodzi o bramki. Lechia Gdańsk przegrała z Radomiakiem Radom 1-2, a Wisła Płock pokonała Pogoń Szczecin 2-0. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze. Kibice tenisa w Polsce chyba nie tak wyobrażali sobie pojedynek drugiej kolejki fazy grupowej tenisowego turnieju WTA Finals. Iga Świątek niestety przegrała z Jeleną Rybakiną 6-3, 1-6-0-6. Wcześniej Polka w ekspresowym tempie pokonała Madison Keys 6-1, 6-2. Amerykanka w drugim wczorajszym meczu grupy Serena Williams przegrała ze swoją rodaczką Amandą Anisimową. W siatkarskiej Plusnidze na zakończenie trzeciej kolejki drużyna Barkom Karzany Lwów przegrała z Indykpolem AZS-em Olsztyn 1-3. Obie ekipy rozpoczęły sezon od dwóch spotkań kończących się tiebreakami, ale tym razem to Indykpol AZS zdobył komplet punktów i tym samym może się cieszyć z drugiego zwycięstwa. Wcześniej Skra Bełchatów wygrała z Zaksą Kędzierzyn Koźle 3-2, mówi najlepszy zawodnik spotkania, atakujący Skry Bartosz Krzysiek. Wiadomo, dla mnie osobiście jest to przyjemne, bo ostatnią taką statuetkę w Plusnidze grając dostałem 6 lat temu. W tym sezonie liga jest tak zacięta, że takich meczów przed nami na pewno jeszcze będzie sporo. Drużyna Zaksy była świetnie przygotowana i bardzo dobrze dysponowana w dwóch pierwszych setach. To, co trener mógł zrobić, gdzieś reagował zmianami i udało się odwrócić to spotkanie. Dla Skry to druga wygrana, z kolei dla Zaksy to trzecia porażka. Dziś nie ma na co narzekać, jeśli chodzi o pogodę. Będzie słonecznie, na pewno dużo bardziej słonecznie niż w ostatnich dniach. Nie powinno padać, ewentualnie tyle, co kot napłakał na wybrzeżu. A na termometrach solidna dycha niemal w całym kraju. Miejscami na zachodzie nawet 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2799 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. My dziś o wąsach i państwo też. 2 dwójki i 7 trójek. Ja chciałem pozdrowić kolegę z pracy o nazwisku jakże pasowującym się w ten dzień, mianowicie Wąsiński. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Pozdrawiamy. Wąsy to noszę od przedwojnia i nie dam sobie ogolić. Ale tak na serio, po roku zasadniczej służby wojskowej to w wojsku był taki przywilej. Żołnierz miał prawo zapuścić sobie wąsy. Z daleka było widać, że już to jest stary żołnierz. Tak samo jak taki pas luźno poniżej pępka, czy też te opinacze dzwoniące przy butach, to już z daleka młodzi wiedzieli, że szacunek się należy. No proszę, kiedyś to było, ale dziś chyba też wąs wywołuje szacunek, prawda? My dziś o wąsach, bo trwa wąsopad, czyli Movember, czyli miesiąc profilaktyki męskich nowotworów. Za chwilę w tej sprawie w Trójce Jacek Maciejewski z Fundacji Rock and Roll. Satellite crushing the last lone American night. Wąsy wszędzie. Trwa Movember, panowie się badają. No właśnie, badają. W studiu Jacek Maciejewski z Fundacji Rock and Roll. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak to jest z tym męskim podejściem do profilaktyki? Tak jak wszystkich pewnie. To znaczy, nie lubimy sobie narzucać zachowań, które nie są konieczne, więc ludzie... Szczególnie słysząc komunikaty, idź się zbadaj, to wcześniej ci wykryją raka, niekoniecznie z tego korzystają, z tego zaproszenia. Ale w tym dlatego, jest sama prawda, prawda? No właśnie niekoniecznie, dlatego że regularne badania są od tego, żeby regularnie potwierdzać swoje zdrowie. Jeśli idziemy do lekarza regularnie, profilaktycznie, czyli w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, to najprędzej się dowiemy, że jesteśmy zdrowi. I w tym my zachęcamy w naszej kampanii Dzień na U, zachęcamy do regularnego potwierdzania zdrowia, po to, żeby tak zostało. Niektórzy z nas dowiedzą się oczywiście, że coś się dzieje, ale wtedy wczesne wykrycie pozwala lepiej reagować lekarzom. Ja nawet myślałem, że ta kampania Fundacji Rock and Roll weź Dzień na U, to tak bardziej weź Dzień na U. Że jednak jest okej. Okay. Bo jest takie uczucie ulgi, kiedy wyjdziemy z gabinetu lekarskiego, dowiedzieliśmy się, no właśnie, że wszystko jest okej, okay, bo najpewniej tak będzie. Nie chodźmy do lekarza z myślą, o Jezu, coś mi wykryją, bo to jest zły napęd po prostu życiowy. Lepiej po prostu być zdrowym i po prostu to potwierdzać. Ale w takiej sytuacji o wiele trudniej jest się jednak zmotywować, tak myślę. No, każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie, podejmuje swoje decyzje i wydaje mi się, że tą motywację do życia każdy musi sobie znajdować tam, gdzie mu najlepiej ją znaleźć. A jak w ostatnich latach, bo coraz popularniejsze te wąsy w listopadzie, coraz więcej mówi się o wszelkich akcjach dotyczących profilaktyki. Mhm. Jak w ostatnich latach zmienia się podejście mężczyzn do tej kwestii? No właśnie zmienia się. Nas wszystkich pewnie się zmienia i to bardzo dobrze. No właśnie myślę, że dzięki temu, że właśnie więcej się mówi na ten temat i że jakby strach, który jest tam dominującą taką figurą w tym wszystkim, to on jest bardzo zredukowany. Także dzięki naszej działalności od tam 15 lat Fundacji Rock'n'Roll. Ale to nie tylko my, to w tej chwili to jest właściwie trend, właśnie dużo się mówi, wąsopad też się przebijał kilkanaście lat właściwie i teraz dopiero to jakoś widać od 2-3 lat. Ale to myślę, że to napięcie związane z badaniami jest coraz mniejsze, coraz więcej jest chętnych do tego, żeby się badać i to dobrze. No Fundacja Nie Warto między innymi organizuje akcję Moszno Władcy i zaprasza tak. Na darmowe badania mężczyzn od 18 do 40 roku życia na badanie USG jąder, a panów powyżej 40 roku życia na badanie poziomu PSA. Tu mówimy o raku prostaty. Tak. Ewentualny. Akurat z tym PSA to jest ciekawa rzecz, bo mało się o tym mówi, a sprawdzenie wartości PSA we krwi jest do zrobienia dla każdego, kto skończył 40 rok życia, po to, żeby mieć taki referencyjny swój poziom PSA we krwi, po to, żeby lekarz, kiedy skończymy już 50 i będziemy musieli właściwie chodzić do urologa się badać co roku, żeby sprawdzać poziom tego PSA i ryzyko występowania raka w organizmie, lekarz będzie miał wtedy lepszą wiedzę. I też zachęcam każdego, kto skończył 40 rok życia, żeby pójść zrobić PSA. I między innymi można to zrobić będzie 8 listopada w Gorzowie Wielkopolskim i w Białogardzie, 15 w Krakowie, 22 w Bytomiu i Szczecinie, 29 w Zielonej Górze i w Warszawie. Tu mówimy o kampanii Moszno Władcy, ale też kampanie Fundacji Rock and Roll dotyczące zdrowia mężczyzn i zdrowia kobiet. Tak. W tej końcówce roku przeplatają się ze sobą. Tak, znaczy, ponieważ my wychodzimy z takiego założenia, że właśnie zachęcanie do potwierdzania zdrowia dotyczy i mężczyzn, i kobiet, to w naszej kampanii Dzień na U zachęcamy jednych i drugich. W tej chwili ruszyła, już nie wiem, szósta chyba edycja kampanii Dzień na U. Można ją zobaczyć na stronie dziennau.pl albo na naszej stronie rock'n'rollowej w social mediach także. I co, zachęcamy do badania i panie, i panów. Ja tak przyglądam się tej kampanii Dzień na U i zastanawiam się, czy to U wiąże się też z urlopem. Jak to wygląda w tych praktycznych kwestiach? No bo wiele osób zasłania się jednak koniecznością pójścia do pracy, codziennymi obowiązkami, a potem jest weekend, w weekend do lekarza się trudno umówić i tak dalej. Tak, od tego zaczynaliśmy, że Dzień na U, idea Dnia na U polega na tym, żeby znaleźć sobie ten dzień w roku, kiedy zdrowie jest najważniejsze. Kiedy nie mamy żadnych innych wymówek, tylko właśnie siebie stawiamy na pierwszym planie, idziemy potwierdzić zdrowie i dlatego syrenka znikała parę lat temu na jeden dzień, dlatego Stańczyk 2 lata temu zniknął z obrazu, po to, żeby pójść się zbadać i potwierdzić swoje zdrowie. A ktoś w tym roku znika? W tym roku nie. W tym roku wybraliśmy inny, że tak powiem, po marketingowemu insight. W tym jest nim ulga. To właśnie to uczucie, które mamy po wyjściu od lekarza, kiedy wiemy, że wszystko jest okej i możemy sobie odłożyć to myślenie na kolejny rok. Właśnie. I oby jak najczęściej tej ulgi uczucie towarzyszyło nam po wyjściu od lekarza. Do badań profilaktycznych, listopadowych, męskich, ale nie tylko, zachęcał w Trójce Jacek Maciejewski z Fundacji Rock and Roll. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air. Be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, 'cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, 'cause I make it so easy. Olivia Dean is So Easy to Fall in Love, nowy singiel brytyjskiej artystki z jej drugiej płyty i to też nasza piosenka dnia. A parafrazując jej tytuł, So Easy to Go Check Your Health, chciałoby się powiedzieć w listopadzie. Jacek Maciejewski z Fundacji Rock and Roll jeszcze został w studiu Trójki, jeszcze pana Jacka nie wypuszczam jednak, bo o Rockmanach dwa słowa warto powiedzieć. To także kolejna odsłona kampanii Fundacji Rock and Roll. Tak, to raczej nie kampania, tylko program, który otworzyliśmy dla tych, których już dotknie jednak ta choroba. I okazuje się, że mężczyźni w chorowaniu potrzebują trochę innych form pomocy niż kobiety, czym moja fundacja zajmowała się przez większość czasu, przez tych 15 lat. Ale rok temu otworzyliśmy program stworzony specjalnie dla mężczyzn, bo zrobiliśmy badania i okazało się, że chory mężczyzna wymaga innych metod pomocy od fundacji, ponieważ jest pewna specyfika bycia mężczyzną chorym. I głównie to się wiąże właściwie z takimi skryptami kulturowymi, w tym na przykład, że mężczyzna powinien być silny. A moment choroby to nie jest moment siły, to jest moment słabości. I wtedy trzeba się zmierzyć z tym stereotypem i nie wszyscy sobie z tym dobrze radzą. I na wsparcie mogą liczyć W Fundacji Rock'n'Roll. Tak, program Rockmeni właśnie po to jest stworzony, jest to, żeby stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której faceci sobie wzajemnie pomagają, ale też są pod opieką psychoonkologa, androloga i fizjoterapeuty. No i właściwie w tej chwili to ma formę grupy wsparcia, która spotyka się co 2 tygodnie. Nadmienię, że tam są jeszcze w tej chwili, zdaje się, 2 miejsca, więc jeśli ktoś jest z Warszawy i potrzebowałby takiej pomocy, to zapraszamy do Fundacji Rock'n'Roll. Można napisać na rockmeni@rockandroll.pl i tam dostać informacje. Zresztą ona też jest u nas na stronie dostępna. Nie wiem, co powiedzieć. Chyba wszystko właśnie wyjaśniliśmy i mam nadzieję, że też ten przekaz o tym, że czy badania profilaktyczne, czy samo chorowanie, to nie są niemęskie rzeczy. To nie są niemęskie sprawy. Absolutnie nie. Jacek Maciejewski z Fundacji Rock'n'Roll był w Trójce o poranku. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. It's way too late. You get aways. You come along. Zaglądam do prasy, zaglądam do internetu, a tu proszę, takie tytuły kuszące. Słowacja wprowadza ograniczenie prędkości dla pieszych. Tempo limit dla pieszych. Na słowackich chodnikach nie wolno biegać szybciej niż 6 km na godzinę. Mandat za szybkie chodzenie. Słowacja zmienia przepisy. Hit to czy mit? To sprawdzimy po 7.30 z Wojciechem Stobą. Warto zostać z Trójką. Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Vienna Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Jesień, zimno, szaro i choróbska w pakiecie. Ja to mam pakiet medyczny i premię. Ale jak? Wygodnie zakładasz firmę i konto firmowe w Crédit Agricole. Wybierasz pakiet medyczny i możesz zyskać aż 2000. Ty też rozkręć jesienią biznes z Crédit Agricole. Otwórz firmę i konto firmowe, wybierz pakiet medyczny i zgarnij w sumie nawet 2000 zł premii. Bank Crédit Agricole. Promocja Konto Biznes z premią edycja druga trwa do końca roku. Otwórz konto biznes. Daj i utrzymaj zgody marketingowe przez rok. Zyskasz darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe przez rok. Premię 1200 zł, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 500 zł, jeśli w ciągu 90 dni opłacisz wybrany pakiet medyczny i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na creditagricole.pl/firmy. Jak wygrywać to z Allegro Smart? Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 000 zł i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. To nie jest zwykłe wydawnictwo, to podróż przez czas i dźwięk. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Blisko 40 nigdy niepublikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki, odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Unikatowy box, 6 płyt CD albo 6 winyli. Premiera 21 listopada. Przedsprzedaż już teraz. stańko.polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1169 zł. Teraz za jedyne 899 z kodem taniej o 270 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 7.31. To czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. Siły ukraińskie przeprowadziły w nocy atak dronowy na rafinerię i stację energetyczną w Rosji. Rafineria w Kstowie to jeden z głównych dostawców produktów petrochemicznych dla regionu moskiewskiego. Dzień wcześniej ukraińskie drony trafiły w rosyjską rafinerię w Saratowie, produkującą głównie na potrzeby sił zbrojnych. Chorwacja wprowadza nowy, w pełni cyfrowy system poboru opłat za autostrady. Nowy system umożliwi wszystkim kierowcom podróżowanie bez zatrzymywania się na bramkach. Docelowo za rok bramki mają zupełnie zniknąć. Tylko 15% Polaków zgłasza się na badania przesiewowe, które pozwalają wykryć raka jelita grubego. Gastroenterolog dr Roman Kadaj-Lipka przyznaje, że wokół kolonoskopii narosło wiele mitów, a obecnie standardy diagnostyczne uległy zmianie. Mamy całą plejadę różnego rodzaju leków, które stosujemy do przygotowania do kolonoskopii, które są dużo łatwiejsze w stosowaniu, tak zwane preparaty niskoobjętościowe. Również samo badanie, coraz częściej wykonywane są badania w zniszczeniach anestezjologicznych, te badania są dla pacjentów bardziej dostępne. Bezpłatną kolonoskopię mogą wykonać osoby w wieku od 50 do 64 lat, a pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 27 minut. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ważne decyzje dla kredytobiorców mogą zapaść na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, nie spodziewa się jednak obniżki już teraz. Podkreśla, że kluczowa dla polityki monetarnej będzie projekcja inflacyjna, z którą Rada zapozna się w tym miesiącu. Jedna obniżka na kwartał to jest takie dobre tempo, biorąc pod uwagę, że ciągle istnieją pewne ryzyka inflacyjne. Dlatego raczej spodziewam się, że kolejną obniżkę zobaczymy w pierwszym kwartale 2026 roku, a stopy procentowe docelowo w tym cyklu znajdą się gdzieś w okolicach 4%. Obecnie najważniejsza stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 4,5%, a decyzję Rady poznamy jutro. Po tym jak sąd ogłosił upadłość spółki fintechowej cinkciarz.pl, najważniejsze jest, aby poszkodowani klienci jak najszybciej zgłosili syndykowi swoje wierzytelności. Mówił o tym w Informatorze Ekonomicznym mecenas Piotr Zimmermann. Robimy to elektronicznie za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wchodzimy na krz.gov.pl, klikamy rejestracja pod panelem logowania, za pomocą profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego potwierdzamy swoją tożsamość i system nam zakłada konto, dzięki któremu będziemy mogli wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia wierzytelności. Warto mieć także historię transakcji. Na zgłoszenie wierzytelności poszkodowani mają 30 dni od ogłoszenia upadłości spółki. Po 26 listopada też będzie można to zrobić, ale wtedy trzeba będzie także uiścić ponad 1200 zł opłaty sądowej. Przeszło 70% Polaków popiera jawność wynagrodzeń, a 9 osób na 10 oczekuje podania widełek płacowych już na etapie rekrutacji. Z raportu Manpower wynika, że największe poparcie dla tych rozwiązań deklarują młodsi, lepiej zarabiający pracownicy oraz osoby zatrudnione w dużych firmach. Niechętni są pracownicy po 60 roku życia i przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,25. A wtorek szykuje nam się słoneczny, niemal bezchmurny i w zasadzie bez deszczu, z temperaturami od 10 do 13 stopni w większości kraju. A tak to można żyć. Ja przekonuję. Wczoraj się badałem na przykład i wszystko działa jak trzeba. Pan z fundacji przekonywał do profilaktyki, ale jeśli państwo, panowie, wciąż się wahają, to proszę posłuchać teraz. 2 2 7 3. Dzwonię z przykładem samego siebie. 3 lata temu zrobiłem sobie przegląd 40+. Tam się coś pojawiło, zrobiliśmy szersze badania. Okazało się, że jakieś tam cholerstwo siedzi mi na jelicie w takim neurologicznym zakręcie. Było trochę strachu, ale było to na szczęście tak wcześnie wykryte, że lekarze sobie z tym bez najmniejszych problemów poradzili. Żyję, cieszę się życiem, jestem regularnie kontrolowany przez onkologa. Onkolog już coraz rzadziej mi ustala te wizyty, czyli że idzie wszystko ku dobremu. Profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. to nie jest tak, że trzeba wziąć dzień wolny, żeby dać krew do badania i te wszystkie inne rzeczy, które się zostawia w laboratorium. Ja z moim lekarzem rodzinnym spotykam się po pracy, badania robię przed pracą i wszystko da się ogarnąć. Wszystko da się ogarnąć. Nie ma wymówek. No excuses. To jest poradna audycja. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 8. Słowacja wprowadza ograniczenie prędkości dla pieszych. Na słowackich chodnikach nie wolno biegać szybciej niż 6 km na godzinę. Mandat za szybkie chodzenie. Takie kuszące tytuły można znaleźć w polskiej części internetu, ale czy mówią prawdę, czy jednak trochę zmieniają? O tym Wojciech Stobba, prosto z Pragi. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz czechosłowacki w tym przypadku korespondent, bo o Słowacji także Wojtek w Polskim Radiu opowiada. No to jak, Wojtku, jest, tak z, jest. Tym, z tymi mandatami za zbyt szybkie chodzenie? No musimy tutaj dzisiaj o poranku wyprostować kilka spraw, bo proszę się nie obawiać, na Słowacji nikt mandatów za szybkie chodzenie albo bieganie po chodnikach nie będzie wystawiał. Rzeczywiście 1 stycznia wejdą tam w życie nowe przepisy, w których jest mowa o prędkości 6 km na godzinę i wokół tego powstało sporo żartów, powstała pogoń za chwytliwymi nagłówkami, które zacytowałeś. Doszło jednak do pewnej nadinterpretacji, a może zwykłego niezrozumienia tych nowych regulacji, ale to też nie tylko polskie, również słowackie, niektóre zachodnie media mają na sumieniu, bo ten temat właśnie w ten sposób przedstawiały. Ja już spieszę z wyjaśnieniem, o co tak właściwie chodzi, no bo choć wśród pieszych pojawiły się pewne obawy, to tak właściwie przepisy, o których mówimy i które przyjął w zeszłym tygodniu słowacki parlament, są wymierzone przede wszystkim w użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy jeżdżą po chodnikach, ale ten wspomniany limit prędkości będzie dotyczył też rowerzystów, osoby jeżdżące na rolkach, deskorolkach i tego typu sprzęcie. W żadnym razie te nowe regulacje, to ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę na chodnikach nie będzie dotyczyć pieszych i to podkreśliła jeszcze przed paroma dniami w specjalnym komunikacie słowacka policja. A zatem nie będzie tak, że podbiegnięcie na tramwaj albo jakiś jogging na miejskich chodnikach nagle z dnia na dzień 1 stycznia stanie się wykroczeniem. To całe zamieszanie wynika z tego, że nowelizacja kodeksu drogowego doprecyzowała istniejące już zapisy, wypełniła pewną lukę. Ta luka polegała na tym, że prawo o ruchu drogowym mówiło o poruszaniu się na wspomnianym przed chwilą sprzęcie, hulajnogach i tak dalej, po chodnikach z prędkością zbliżoną do prędkości chodu. No tylko, że nie było precyzyjnego, jasnego sformułowania dotyczącego tej prędkości chodu. Może zależeć od człowieka, prawda? I od jego temperamentu. No właśnie, na przykład. Albo kondycji fizycznej. To wszystko pozostawiało szerokie pole do interpretacji, dlatego jeden z posłów rządzącej partii Smer zgłosił taki pomysł, który ma dawać policji i innym służbom bardziej praktyczne narzędzie do karania tych, którzy stwarzają zagrożenie na chodnikach. No i zgłosił taką właśnie poprawkę, która ustala prędkość chodu na 6 km na godzinę. I według ekspertów to jest górna granica prędkości chodu dorosłego człowieka, który zwykle chodzi jednak nieco wolniej, ale ten limit 6 km na godzinę ma być punktem odniesienia. On trafia do słowackich regulacji, aby te istniejące już przepisy nie były przepisami dziurawymi i po prostu bezzębnymi. Ale jeśli mamy jeszcze chwilkę, to powiedziałbym o innym problemie, który się pojawia i który sygnalizują również słowackie media, także organizacje zajmujące się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, no bo problem polega na tym, że te nowe przepisy wypchną na jezdnię dzieci jeżdżące na rowerach obecnie legalnie na chodnikach. Teraz dzieci poniżej 10 roku życia mogą poruszać się na rowerach, hulajnogach, innym sprzęcie zgodnie z prawem po chodnikach. Takie prawo ma również opiekun dziecka. Tylko że ten nowy limit 6 km na godzinę od stycznia żadnego wyjątku wobec dzieci nie wprowadza. A to sprawia, że one już nie będą mogły jeździć po chodnikach legalnie. No to znaczy, rozumiem, że mogłyby jeździć z tą prędkością, ale to byłoby trudno utrzymać równowagę. Dokładnie. Chyba że ograniczą prędkość właśnie do 6 km na godzinę, ale to może być wyzwaniem, bo jak również jedno ze słowackich stowarzyszeń, stowarzyszenie Cyklokoalicja zauważyło, jest to prędkość, którą bez większych problemów osiąga już 3-letnie dziecko. A zatem przy okazji łatania jednej dziury w przepisach powstała druga dziura. Nie jest wykluczone, że parlamentarzyści do tej kwestii jeszcze wrócą. Niezadowolone w tym wszystkim jest również słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo ono przygotowuje własny projekt przepisów, które mają całkowicie zakazać jazdy hulajnogami elektrycznymi na chodnikach. Dlatego tę poselską inicjatywę, o której dzisiaj mówimy, która jedynie ogranicza prędkość do 6 km na godzinę, można uznać za takie wyjście przed szereg. No i też to jest słowacki przykład, bo jesteśmy w Polsce na przykład i tutaj 6 km na godzinę to chyba nie jest granica górna szybkiego chodu. Coś wie o tym Robert Korzeniowski na przykład. Wojciech Stobba, prosto z Pragi. Proszę uważać na Roberta Korzeniowskiego na chodnikach. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. I only feel me taking time with other women that ain't me. But I've been refusing applications for days till I got my hands on. your husband is coming. Oho, wąsy wracają, dwie dwójki i siedem trójek. Moja matula mówiła, że jajko bez soli jest jak całus bez wąsa. To wciąż wąsaty poranek w programie trzecim Polskiego Radia. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, ja bez wąsów. Akurat ty na bez razie, wąsów. Bo jak będę więcej z redaktorem Grzędowskim obcować, to może mi wyrosną. Może tak, to zaraźliwe. Dziś Paweł Kowal, ale redaktor, gościem. Muszę powiedzieć, przycięty wąsik, bardzo estetycznie. W stylu Adama Małysza oczywiście. Paweł Kowal, twoim gościem dziś. Jakoś mi się te wąsy zawsze nie... A, przejdźmy do tego Pawła Kowala. Lata 70. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Będziemy rozmawiać o tym, co w polityce najważniejsze w tym tygodniu, przynajmniej w polskiej polityce, czyli o wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Może Paweł Kowal jako szef Komisji Spraw Zagranicznych wie, czy Zbigniew Ziobro wrócił już z zagranicy, czy ciągle jest na Węgrzech. I o tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz mamy 10 do 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Foster the People, Pumped Up Kicks. Indie popowy przebój o zaskakująco mrocznym przekazie. Mark Foster miał 25 lat i zawodowo zajmował się tworzeniem oraz montowaniem dżingli i spotów reklamowych. W wolnych chwilach zaś komponował swoje utwory i spędzał czas na plaży w Los Angeles. Jak wspomina, pewnego pięknego dnia, gdy miał sporo wolnego czasu, stanął przed dylematem, czy wybrać się na plażę, czy spróbować napisać piosenkę. Choć na to drugie nie miał szczególnej ochoty, zmusił się do pracy i chyba z perspektywy czasu tego nie żałuje. Pumped Up Kicks było gotowe już 24 godziny później. Mark samodzielnie zagrał tu na wszystkich instrumentach i zmontował wersję demo, która trafiła do internetu i zrobiła na tyle zawrotną karierę, że tak już zostało. Za wyluzowanym, relaksującym utworem stał jednak poważny i przejmujący kontekst. Temat pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego nastolatków, którego ponurym skutkiem były m.in. regularne strzelaniny w amerykańskich szkołach. Bohater Pumped Up Kicks o imieniu Robert to chłopak, który w swojej głowie rozgrywa właśnie taką scenę. Wyobraża sobie, że wreszcie mści się na dzieciakach, wobec których ma kompleksy. Tytułowe pompowane buty symbolizują tu drogie, markowe ubrania, dostępne dla bardziej zamożnych. To nawiązanie do modnych w latach 90. butów sportowych z pompowaną podeszwą. Jak wyjaśniał potem Foster, chciałem zrozumieć, co się za tym kryje, jaka psychologia za tym stoi, bo było to dla mnie obce. Bałem się, dokąd to wszystko nas zaprowadzi, jeśli nie zaczniemy inaczej wychowywać młodych ludzi. Piosenka do wyjaśnienia. I'm Zapraszamy do reklamy. Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Fusion 5G. Turboładowanie 68 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Kochanie, idę do Żabki. Po promocję. Tak w Szlafroku? Przecież to blisko. Poczekaj, idę z tobą. Tak, w piżamie. Nina już wie, że promki ma najbliżej w Żabce. Napój Pepsi 1,5 litra za 7,50 przy zakupie 2 sztuk z Żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,50. Żabka, uwolnij swój czas. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Witaminę Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Witaminę Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminę Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Zobacz, jakie piękne auto w najmie. To prawda, idealnie do ciebie pasuje. Tak, ale jak pomyślę o opłacie wstępnej, ukrytych kosztach, terminach... To wybierz M-Auto Najem Plus. W jednej racie masz serwis, auto zastępcze i ubezpieczenie. A do tego zniżkę 10 groszy na litrze z kartą paliwową. O, i takie plusy to mi pasują. M-Auto Najem Plus ma same plusy. Poznaj je wszystkie na m-auto.pl lub zadzwoń na 605 41 50 50. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie kawa ziarnista MK Cafe, opakowanie 1000 gramów, tylko 54,99. Tak, tylko 54,99. A masło klarowane Polmlek, opakowanie 500 gramów, jedynie 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Garnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.